Il expédie dangdut vocalist of East Java Indonesia, young generation, so na ta. Terima kasih. Puja. Ah, Bella. Temenan kok. Tarik sis. Semua.